czystej energii. A taką dają SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe. To bardzo ważny element strategii energetycznej naszego kraju. Napędzamy zieloną przyszłość odpowiedzialnie. Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za chwilę na kortach Rolanda Garrosa finałowe starcie. Iga Świątek zmierzy się z Karoliną Muchową z Czech. Papież Franciszek w coraz lepszej formie. Rekonwalescencja w klinice Gemelli przebiega bez problemów. Do Gdańska po 45 latach przypłynął jacht Mazurek. Jest w Narodowym Muzeum Morskim. Iga Świątek za chwilę zacznie walkę o trzecie zwycięstwo w finale French Open w Paryżu. Dziś mierzy się z Czeszką Karoliną Muchową. To spotkanie będzie śledził Krzysztof Łoniewski z redakcji sportowej, który jest teraz ze mną w studiu. Krzysztof, Iga jest faworytką, ale czy taką zdecydowaną? Jest faworytką, ale tak zdecydowaną już nie, jakby pokazywał to ranking. Zestawienie WTA, liga w tym zestawieniu prowadzi. Karolina Muchowa jest dopiero na miejscu 43. Ale ten ranking jest ewidentnie niedoszacowany. Czeszka byłaby wyżej, gdyby nie kontuzje, które przerywały jej karierę. Trzeba pamiętać, że ona już grała w półfinale Australian Open i dwa razy w ćwierćfinale Wimbledonu. Zatem w wielkim szlemie wypada nieźle. I przede wszystkim w tym turnieju, w tym roku gra znakomicie taktycznie. Świetnie potrafi się bronić. Potrafi też atakować przy siatce, czyli stosować tą już trochę zamierającą zasadę chip and chart. Kapitalnie wypadła w półfinałowym spotkaniu z Białorusinką Aryną Sabalenką. Przypominamy, w trzecim decydującym secie przegrywała już 2-5 w gemach, potem wygrała 5 kolejnych gemów i całe spotkanie w 3 setach, ale jednak faworytką będzie Iga Świątek. Przypominamy, broni tytułu. Poza tym mówi się, że na korcie Filipa Chatrier na głównej arenie Roland Garros czuje się jak w domu, a do tego wszystkiego jej forehandowe topspiny sieją zamieszanie po drugiej stronie siatki, zatem trzymamy kciuki za Igę Świątek i jej za jej trzeci triumf we French Open. To Krzysztof Łoniewski, który będzie na bieżąco komentował i śledził ten mecz w programie zaraz po 15. Polska znalazła się w czołówce unijnego wzrostu produktu krajowego brutto po 2015 roku, wynika z danych Eurostatu za pierwszy kwartał tego roku. Polska zajęła 4. miejsce po Irlandii, Malcie i Cyprze. Francja zajęła 25. miejsce, Niemcy 26., a Włochy 27. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska stwierdziła, że fundamenty polskiej gospodarki są stabilne i bardzo odporne na kryzysy. Dodała, że Polska ma szansę zanotować w tym roku wzrost PKB powyżej 1%. Więcej na ten temat w portalu polskieradio24.pl. Rekonwalescencja papieża Franciszka w klinice Gemelli przebiega bez żadnych problemów. Biuro prasowe Watykanu poinformowało o tym w komunikacie dla mediów. Dyrektor biura Matteo Bruni napisał w nocie, że od wczoraj papież nie korzysta z kroplówki. Przeszedł na półpłynną dietę. Nie gorączkuje, a wszystkie parametry życiowe są w normie. Wyniki badań krwi i prześwietlenie klatki piersiowej nie budzą żadnych obaw. Rekonwalescencja Ojca Świętego prowadzona jest w taki sposób, aby nie narażać na wysiłek jamy brzusznej, pozwalając na regenerację mięśni i zabliźnienie miejsca, gdzie wszczepiono mu siatkę protetyczną. Zgodnie ze wskazówkami lekarzy, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, papież odmówi południową modlitwę Anioł Pański, łącząc się tylko duchowo z wiernymi. Nie można więc oczekiwać, że papież wygłosi katechezę i udzieli błogosławieństwa z okna kliniki Gemelli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na terenie 12 bazy bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu w województwie zachodniopomorskim trwa kolejna odsłona akcji Trenuj z wojskiem. To doskonała okazja, by poznać specyfikę służby, mówi major Małgorzata Krywiak z mirosławieckiej bazy. Szkolenie odbywa się na 10 punktach nauczania. Każdy punkt nauczania poświęcony jest oddzielnej dziedzinie wojskowej. Szkolimy z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia, szkolimy też na punkcie medycznym. Można się nauczyć celowania z broni, można złożyć, rozłożyć karabinek, można naładować magazynek, można zobaczyć, jak wygląda egzamin sprawności fizycznej w wojsku. Udział w akcji bierze kilkadziesiąt osób. Wiele z nich już dziś wie, że chce związać się z armią.

zrobić nic. Sterowany jestem wciąż. Nie musisz starać się, przecież jesteś też jak ja. Nie mogę zrobić nic. Sterowany jestem wciąż. Jeszcze panie nie zaczęły, na razie się rozgrzewają na paryskich kortach imienia Rolanda Garrosa, liderka światowego rankingu tenisistek. Iga Świątek gra z Czeszką Karoliną Muchową. No jeszcze 0-0, ale liczymy, że będzie. Ile ty obstawiasz? Obstawiam 3 sety dla Igi Świątek, czyli jeden wygra Czeszka. Dziewczyny już zeszły po rozgrzewce, zaraz pierwsze piłki na korcie Filipa Chatrier. Tak jak wspominałem w serwisie, Iga Świątek jest faworytką, acz nie tak zdecydowana, ponieważ Karolina Muchowa jest w znakomitej dyspozycji, co przede wszystkim potwierdził jej półfinałowy pojedynek z Ariną Sabalenką. Będziemy przeżywać to spotkanie specjalnie dla państwa, wspólnie z państwem oczywiście, bo wiemy, że długi czerwcowy weekend trwa. Gdyby państwo nie mogli oglądać tego spotkania, to my będziemy państwa oczami właśnie tego, co dzieje się w Paryżu. No i będziemy kibicować i mam nadzieję, że wspólnie z państwem. A jak państwo kibicują Igdze Świątek, proszę dać znać. 2-2 i 7-3 czekamy na sygnały. Does it see? Janek podpowiada, że Iggy Pop to równy chłop. 22-letnia Polka grała z Muchową wcześniej tylko raz, 4 lata temu, przypomnijmy, przegrała z nią w turnieju w Pradze 6-4-1-6-4-6. 4 lata temu w Pradze w jedynym meczu tych tenisistek lepsza była Czeszka, a dzisiaj po tych ilu? 4 minutach spotkania, co wiemy? 1-0 w gemach dla Iggy Świątek. Ten gem był dość dziwny, bo Iga prowadziła już 40-0. Wydawało się, że wygra właśnie bez straty punktu. Potem Muchowa zagrała kapitalnego dropshota, czyli takie krótkie zagranie za siatkę. Zdobyła pierwszy punkt, potem drugi. Wydawało się, że może być nerwowo w tym gemie, ale Iga przed chwilą, mówiąc kolokwialnie, go zamknęła. A propos tego spotkania, o którym mówiłeś w Pradze, to Iga była wtedy jeszcze dużo mniej rozpoznawalną i doświadczoną zawodniczką. Popłakała się po ostatniej piłce. Karolina Muchowa do niej podbiegła, przytuliła. Zachowała się bardzo sympatycznie. Wiesz, jaki pseudonim ma Karolina Muchowa? Nie. No, a jak myślisz? Mucha. Tak jest. Strzelałem, nawet nie wiedziałem. Czy ten pierwszy gem w pierwszym secie to dobry prognostyk, czy cokolwiek możemy powiedzieć? No taki na rozgrzewkę, tak jak powiedziałem. On trochę był taki sugestywny, bo ja się spodziewam zaciętego spotkania i ten gem był zacięty. No, by to był rewanż za to przegrane spotkanie w Pradze. Mocno trzymamy kciuki i państwo również. 18 minut po godzinie 15. Pod niebem wiszą oczy. Daria Zawiałow, Trzymaj z Trójką, audycja sobotnia i emocje sportowe. Iga Świątek kontra Karolina Muchowa w finale French Open. Śledzimy z Krzysztofem Łoniewskim to spotkanie. Jak teraz wygląda sytuacja? Jest bardzo dobrze. Iga Świątek przełamała Karolinę Muchową przy pierwszej okazji. Prowadzi 2-0 w gemach. Teraz grają panie trzeci gem. Jest 30-15. Przed chwilą Czeszka zdobyła pierwsze punkty w tym gemie. A nie, ona przestrzeliła. To było 40-0. Zatem tak. Mamy 40-0. Spotkanie zaczęło się kapitalnie. Tak jak powiedziałem, pierwszy gem był zacięty, a drugi nie. Drugi był dość łatwo dla Igi Świątek. Czeszka ewidentnie jeszcze nie weszła dobrze w ten mecz. Dużo się myli. Dużo, mówiąc kolokwialnie, strzela i stąd te pomyłki. A co motywuje Igę Świątek? No na przykład muzyka znakomita, taka bardziej dla naszego pokolenia wydawałoby się. Ale... ostrzejsza. Tak, taka często z lat 90. czy z chyłku 80. nawet. Rockowo-grunge'owe granie, no właśnie, to też przygotowaliśmy dla państwa dziś, no bo Iga Świątek zajęta jest grą, więc my wspólnie będziemy to przeżywać. 3-0, proszę państwa, 3-0 zaczęło się świetnie, zatem Iga Świątek na najlepszej drodze do tego, żeby obronić tytuł w Paryżu. To by tak dalej. In my eyes, in this pose, in disguises no one knows. As the face, as the snake, in the sun, in my disgrace. Boiling heat, summer stench, neath the black the sky looks dead. Call my name. Won't you come? Wash away the rain. nie tylko Pearl Jam, nie tylko AC/DC, nie tylko Led Zeppelin, być może także i Soundgarden. To jedna z inspiracji muzycznych Iggy Świątek, która gra w finale z czeszką Karoliną Muchową, w finale French Open. Pierwszy set i jak sytuacja wygląda? Czwarty gem, 40-30 dla Muchowej, 3-0 w gemach prowadzi Iga Świątek. Piotrek, widziałeś przed chwilą taką charakterystyczną akcję dla Karoliny Muchowej. To jest tak zwany bardzo sprytny tenis, w tym przypomina nieco Agnieszkę Radwańską. Dropshot, Iga Świątek musi biec do siatki, a potem nastąpił lob i wygrana piłka. Tak właśnie gra Karolina Muchowa, która przed chwilą wygrała pierwszego gema w tym meczu. I Iga Świątek prowadzi na tę chwilę 3-1. Zaraz to najlepsza tenisistka na świecie będzie serwowała. 16 minuta tego spotkania. Państwo kibicują i oczywiście mocno trzymają kciuki wspólnie za Igę Świątek. 2-2 i 7-3. O Idze można powiedzieć tylko jedno, że jest wielka. I oby więcej takich ludzi w Polsce. I dziewczyna to zrobiła przy pomocy siebie, swojego ja. No oczywiście tata jej tam pomógł i tak dalej. Ale gdyby ona nie chciała i nie miała do tego chęci i możliwości, to raczej nic by z tego nie wyszło. I nie miałaby możliwości spełniania marzeń, a zdaje się, że właśnie to teraz robi w tej chwili w Paryżu. Absolutnie tak. Iga Świątek to jest najlepszy ambasador Polski na całym świecie. Przypominamy, że ona rywalizuje w sporcie, w którym rywalizują miliony zawodniczek, bo tam są po prostu potężne pieniądze. 21 minuta spotkania Igi Świątek z Karoliną Muchową w finale French Open. Pierwszy set 3-1 wygrywa Iga Świątek i serwuje i... No, te piłki są bardzo mocne, jak patrzymy. Obserwujemy, niestety Iga Świątek wyrzuciła tę piłkę w aut, zrobiło się po 40, w tym gamie już 30-0 prowadziła Karolina Muchowa, potem trzy piłki wygrane przez Igę i no tutaj będziemy grali, panie będą grały na przewagi. Troszeczkę Karolina Muchowa podniosła swój poziom gry, natomiast jeszcze ciągle sporo się myli, co akurat jest dla nas bardzo dobrą wiadomością. Na trybunach flagi polskie, flagi czeskie, mamy przecież słowiański finał, to też fajna sprawa. Zresztą w ogóle czeski znakomicie sobie radzą w Paryżu. W 2021 roku całą imprezę wygrała Barbora Krejcikowa. W roku 2019 w finale była Markéta Wondrouszová, w 15 Lucy Szafarzowa. Stąd rzeczywiście te widać, że Czeszki znakomicie czują się we French Open. Teraz Iga Świątek wyrzuca piłkę w aut i przewaga w tym gemie numer 5 na rzecz Karoliny Muchowej. Jak państwo kibicują Idze Świątek, 2-2, 7-3, czekamy na kolejne państwa sygnały. Proszę dać znać, być może odpoczywając właśnie teraz podczas długiego czerwcowego weekendu, a my muzycznie wspieramy Igę Świątek i ślemy teraz supermoce. Mam supermoce, mam supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast w język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak klocków, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak. Odważnie. Nocą tak jak klocki, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Chcesz burzyć ze mną mury, daj znać. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Masz supermoce. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. 998. Zgoda czy bunt? Co robimy? Powiedz słowa czy ruch? Ja wolę czyny, czyli teraz i tu. Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove. Kiedy wbijam na osiedle. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, dzwoń pod 998. Mam supermoce, mam supermoce. Mam supermoce i gwarantuję nieprzespane noce. Bo ze mną można w ogień i z powrotem. Awantura lecą szyby z okien. Lecą szyby z okien. Ty gwarantujesz nieprzespane noce. Rozpalasz mnie tak jakbyś była słońcem. Tu trzeba wzywać 998. 998. Ostatnia wymiana między Igą Świątek a Karoliną Muchową, przypomnijmy, w finale French Open, to chyba kwintesencja tego spotkania. Piłka za piłkę i mocno siłowo, co? No co ciekawe, zanim zaczęliśmy słuchać muzyki, mieliśmy gem numer 5 i nadal ten gem trwa, czyli panie ciągle grają na przewagi. Nie wiem, czy zaraz nie trzeba będzie wzywać 9-9-8, jak słyszeliśmy w piosence. Tak. Rzeczywiście robi się tutaj bardzo gorąco na korcie Filipa Szatrie. Fajnie się to ogląda spotkanie. Wydawało się na początku, że może być ten pierwszy set jednostronny na rzecz Igi Świątek, ale to się zmieniło i tutaj jest naprawdę walka wet za wet, ząb za ząb. Niecałe pół godziny tego spotkania. W pierwszym secie 3-1 wygrywa Iga Świątek. Jest równowaga, a teraz weszła czy nie weszła? Out moim zdaniem był out. No i minimalny, tak minimalny. Czyli out. Przewaga dla Igi Świątek. Przewaga dla Igi Świątek, 3-1 prowadzenie naszej tenisistki w pierwszym secie w finale French Open. Trzymaj z trójką. Trzymaj z Igą, powinna się dzisiejsza audycja nazywać. Dwie dwójki, siedem trójek, jak państwo kibicują Polsce. Prosimy o doping. szósty gęb w pierwszym secie po 34-1 dla Igi Świątek. Ten piąty gęb był bardzo ważny, w którym panie grały tak bardzo długo na przewagi i w tym gębie wygrała Iga Świątek. Mam wrażenie, że to był najważniejszy gęb w tym pierwszym secie. Iga Świątek gra zupełnie swobodnie, właśnie doprowadziła do wyrównania. W szóstym gębie mamy po 30, a nawet prowadzenie Igi 40-30. Zatem gdyby udało się teraz wygrać tego gęba, to już tylko gęb będzie dzielił Igę od zwycięstwa w pierwszym secie. Liderka światowego rankingu pojawia się numer 1, a przy Czeszce Karoliny Muchowej nie pojawia się żadna liczba. Niesklasyfikowana jest? Jak to odczytywać? Nie jest rozstawiona, tylko 30 najwyżej rozstawionych zawodniczek z rankingu WTA jest rozstawionych w turnieju wielkoszlemowym. Karolina Muchowa na pozycji 43. Ale tak zaszło daleko w finale French Open. Bo ona jest bardzo dobrą zawodniczką. Ten ranking jest niedoszacowany z tego względu, że karierę Muchowej często przerywały kontuzje bardzo poważne. W ubiegłym roku, no, wystarczy przypomnieć, że właśnie we French Open zjeżdżała z kortu na wózku inwalidzkim, doznała bardzo poważnej kontuzji nogi, kolana. Grała wówczas z Amandą Anisimową, Amerykanką, i lekarze powiedzieli, że już nie będzie grała w tenisa, wiesz, a jednak udało jej się stanąć na nogi. To jest naprawdę bardzo dzielna i bardzo dobrze grająca zawodniczka i gdyby nie to kontuzje, to byłaby tak zwana pierwsza dycha w zestawieniu jak nic. Zaskakująca dyspozycja, prawda? Przecież wygrała w półfinale z Areną Sabalenką. Ale ona ma taki patent na najlepsze zawodniczki na świecie. Nigdy nie przegrała, wyobraź sobie, z zawodniczką z pierwszej trójki. To bardzo mobilizuje, tak? Tak, ona ma zawodnik na rozkładzie, wyobraź sobie, samą Ashley Barty, Australijkę, i mało tego, ona ograła ją na jej ziemi w Australian Open bodaj w 2021 roku w ćwierćfinale, a przypominam, że Iga Świątek nigdy nie ograła Australijki, zatem byleby dziś nie podtrzymała tej pasy i nadal nie wygrywała z zawodniczkami z pierwszej trójki rankingu światowego. Autuje Karolina Muchowa, ma przewagę przy szóstym gemie, pierwszym secie przegrywa 1-4. Iga Świątek wygrywa i mocno trzymamy kciuki za nią. Tak, oby jest, tak absolutnie było, przez tak cały czas my się mocno tego trzymamy. Ach, siłowe to granie teraz widać było. Zabawiliśmy, bo długa wymiana jest zakończona kapitalnie przez Polkę przy siatce. Mamy równowagę w szóstym gemie. 4-1 w pierwszym secie prowadzi Iga Świątek. Yeah. w pierwszym secie. Iga Świątek wygrywa z Karoliną Muchową 4-2. Serwuje Polka. No i te ostatnie dwa gemy, właściwie to 10 minut zaciętej walki. Jeden i drugi, trzeba przypomnieć, rzeczywiście to były bardzo zacięte gemy kończące się grą na przewagi, to taką wielokrotną grą na przewagi. Mówiłem tutaj, Piotrek, podczas piosenki, żebyś zwrócił uwagę na to, jak mądrze gra Karolina Muchowa, że stosuje taktycznie. Tak, dropshoty, czyli te skróty, wybija Igę z uderzenia. To nie jest taka jednostajna gra, jak na przykład, jaką na przykład prezentuje Aryna Sabalenka, która szuka winnerów, czyli tych wygrywających piłek. Stąd też jej porażka z Karoliną Muchową, bo po prostu Czeszka gra dużo sprytnie. Ma dużo bardziej urozmaicony tenis, nie boi się biegać do siatki, ale Iga Świątek mimo wszystko ma nad nią przewagę. Iga Świątek jest bardzo cierpliwą zawodniczką i tak jak wspominałem, te topspinowe forehandy naprawdę bardzo jej pomagają. I wytrzymuje w tych trudnych momentach te dropshoty, czyli takie krótkie uderzenia tuż za siatkę, bo jedno z takich uderzeń było i nawet Iga Świątek nie zdążyła dobiegła. Rzeczywiście tak jest, ale Iga już następnym razem dobiegła, czyli też już się zaczyna trochę spodziewać tych skrótów Czeszki. Są dobre wiadomości, 30-0 w tym gemie, zatem za moment powinno być 5-2. Falling deep, deeply in love with you. And I never told you till just now. 5-2 w pierwszym secie. Iga Świątek wygrywa. No i jeszcze dwie piłki i będzie pierwszy set dla Igi Świątek. No, zobacz, zobacz Budzik na tą akcję, aha, która była przed chwilą. Powiedziałem, że Iga zaczyna czytać te skróty czeszki. I rzeczywiście tak było. Znów Muchowa zagrała drop shota. Szykowała się do tego. Zagrała drop shota, ale Iga już dobiegła i wygrała tę piłkę. Także tak jak wspomniałem, lepiej czyta grę Muchowej. Mamy 30-0 dla Igi w gemie 8. Jeżeli Iga wygra tego gema, to wygra tego pierwszego seta. Mało tego, wygrała teraz tę piłkę. 40-0, zatem piłka setowa, pierwsza piłka setowa dla Igi Świątek w pierwszej partii. 42 minuty tego spotkania, no i tak jak wcześniej wspominałem, no mocno siłowe, prawda, ale też tak Iga jest kobiecy Świątek tenis. Dobrze czyta. Wiesz co, siłowe to tak, ale z drugiej strony Czeszka gra bardzo urozmaicony tenis. Jeszcze chciałbym przypomnieć, że ciągle nad lewym uchem Igi Świątek biało-niebieska, żółto-niebieska flaga Ukrainy. Iga zawsze gra z tą taką przypiętą wstążką, symbolizując poparcie dla naszych sąsiadów. Iga Świątek, Karolina Muchowa, 5-2 w pierwszym secie, 40-0 dla Igi Świątek. No setball, setball, poczekajmy jeszcze chwilę, Piotrek. Trafiła w linię Muchowa, Iga odebrała, piłka po taśmie, zaatakowała przy siatce, Iga dobiegnie do tej piłki, lob. Taki nieco defensywny strzał w środek, tak jest. Brawo. Wygrała, wygrała tę partię 6-2, Iga Świątek. Masz skrzydła, których by tobie pozazdrościł tak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.